गुलाबी बुल टंगे टंगे दो में हाथ सोने मेहंदी नारे रंगे रंगे दो में कुत्ता च गुलाबी बुल टंगे टंगे दो में हाथ सोने मेहंदी नारे रंगे रंगे कादी चढ़ेगी जवानी तेनू सोनिए नी जग च पुचाले आ गया असी रोके आ बथेरा डुब जानिए नी तेरे उत्ते दिल आ गया रोके आ बथेरा डुब जानिए नी Yeah. रोकिया बथेरा डुब जानिए नी तेरे उत्ते।